اراضي پښتنه کوي وای کیسای پرمانځه باندې ولاړې بلې مخ ته تیریږي یا مخامخ پر باندې ورځي او یادنې دي نو دغه عمل کول منځ کوونکي ته څه صدمه رسوي او که تېرېدونکي ته حضراتو دا منځ کوونکي خو نه دی ګناهګار هغه چې و مخ ته د دې نماز خوانه تیریږي هغه سړی ګناهګار دی دا سخت ګناه د حضراتو ډېر احتیاط کوي حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام یو حدیث مقدس را غلی دی وای که هر سړی چې د مصلی و مخ ته تیریش یو سړی د نماز خوانه و مخ ته تیریش یو سړی د لمونځ کوونکي و مخ ته تیریش یا مثلا باندې راځي هغه د دغه بابس که دی وای هغه ګناه چې پر دغه سړي لازمیش او هغه گناه چې دی په مبتلا ګرځي که په هغه گناه دی خبر شي نو لوقه په 40 کنیز حذف دی لیکن 40 عاما څلویښت کاله به دا سړی ودرېږي خو دا د مخ ته د مصلي به تیر نه شي معنا کې په گناه یو سړی خبر شي او دغه نماز خوان دغه خپل مون څلویښت کاله متصل وشتکي بله لار امنه وي هغه تیریدونکی به دا څلویښت کاله انتظار دلته ولاړه دا به خیر وګڼي دا څلویښت کاله انتظار به دا مختاره کي هغه مرور بین یدی المصلي و مخ ته د نماز خوان تیریدل دا به مختاره نه کي حضراتو نو ګناه ده ډېره سخت ګناه ده لیکن ګناه پر هغه چا راځي چې هغه تیریږي و مخ ته د لمونځ کوونکي پر لمونځ کوونکي په دغه وخت کې ګناه نشته او حتى كوتات نجدي تريدي لا سري تورت سبحان الله دي فوق كمرازة او حتى الامكان ده لا سورت ونسي شارم مرتوكة كمرازة حضرت امام مالك رحمة الله عليه اغوى جنگر سروك حتى كدي ملكي هدر دي هيت زمان نلري نگو نالري ندي يكلري نقصاصتا نفا بياك دا سلي مسلم عقص دي نفا آخرت كي كدغ سلي ملكي كددو مخت تيري دي اغي ملكي دغ سلي خن نلري ولو دا شيطان دي فشكل انسان دي نو شيطان كي ملكي نفا غي كي سكو نادا اما حضرت امام صاحب مبارك اغدا دي املو اجازم ندر كي كدي جنگر سر شروع كي املي ترى پستا پستو هاي هاي مجور كي اغي المل جنب فاسسو كي ملکی بیا پر قصاصیږي هغه کنایه د شدت دفع څخه ده عین اجازه د قتال نه ده والسلام